بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين إمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازم ناقلا عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق وما تروهي من 65 وقيل 64، توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين وثلاثة أشهر ونصف، وقيل بستة في رمضان ودفنت بالحجون رضي الله عنها إلى آخره. منهم شيء سيدة خديجة رضي الله عنها. كن تياخد الحقائق وعلى أزواجه وأزواجه منهم أك وكرم وأولاده وأزواجه صلى الله عليه وسلم وعلى أولاده وأزواجه. Voilà. Donc ñaan gi manam ci salatu an-nabi muy wax ci yalla no borom bi subhanahu wa ta'ala julli ak dole musal ni nga xamanteni ñom muy yentu sallam di wax tamit ni nga xamanteni ñom ñoy ñom al-al wala awladi domam bi wa azwajihi ak soxlam manam zikrul khas ba'da al-amil wala alihi ñom ñep dug nañ ci bir mais bu waxe la azwajihi wa awladihi domami manam domami ak setami azwajihi moy soxna yi wa deng legi ñu don wax ci sayyidat khadija radiyallahu anha mom moy ki nga xamantene mom mo ci jitu won ak ñu ci waxam ci jotay bi wess wallahi alhamdu wal minna mi ngeen adna waye mom te mom min 65 ci jurum benni fuk ak jurum manam moy 65 ans la amone waqila wax nañ ne 64 wax nañ ne jurum benn fuk at ak ñent la amone tawfiyat genn adna qabla alhijrat lu jitu gaday bi 30 ci ñetti at manam ñetti at kon fukelu at ginnaw gaday bi wa gimanam manam fukki at ginnaw yenen bi ñu yone sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam donc ci ñetti at wa salafat ashurun ak ñetti wer wa nisil ak genn walu wer wa qila wa khafna bi sittatin ci jurom benne manam ci juroom benn wer fi manam ci juroom benn fan bok fi ramadan ci wéru koor manam wéru koor ba amé juroom benn fan ci la génn aduna waye boba koor amutoon woor amugutoon wa du fi nat rob nañ ko bil hajun ci dekk fofu ñuy haj al hajun ci makka manam ay armer la ñu lañ tuddé al hajun fofu lañu rob الشفاء تامت مام صحابه يعني صحابه رضي الله عنهم دون الشفاء الشفاء مام موي يايو سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هلا مو بوكون سي ني دون راول سيدات امينه دونك توبتو بنن بي سي ديس موي وا موي كوم كو ملني تامت امام الحكيم الترمذي رحمه الله عليه من تم فوف لنكو رب برام نوادر الاصول برام منازل بعد خاتم الاولياء اتترا فلا نيكي نون موم فوف لنكو رب سيد محمد الغالي رضي الله عنه مل طالب بمكه سيد سيد احمد تجاني بوب رضي الله عنه خا خني مكه لا مديو نيك مانام اك بينسول كي بي دال مانام مانام حجاز فلا مكه اك مدينه خرار سورتو نيار يوي mais makka la gënon installé wu fofu la gënné aduna tamit fofu lañ ko rop wala sir mahmoud ghali radhiyallahu anhu mom moy ki cheikh omar fouti radhiyallahu anhu du tuddu lu bari moy serignum bi moko tarbiya mom mo sir mahmoud ghali abu talib at-tijani al-hasani radhiyallahu anhu radana bi fofu ñu len rop nak ñom fofu lañu rop tamit ki sayyidat khadija radhiyallahu ta'ala anha wardaha وجعل اعالي الفردوس مصباها ومأواها يال نكو يالا فايون گنجي فاي تي تخاو گيم تخاو يانت بي صلى الله عليه وسلم تي ديران ñaar fuket ak djuroom yo xamantene musul fayrul ben yon dal ci num non doxale wala bo ñaar fuket 45 ans bo 65 ans wala ñaar fuket ala sahih aqama inda sayyidina 20 aaman wala wala ay soro wala way sa moy lol moy ñaar fukki deng suma legi ginnaw ga sayyidatu as-sayyidatu sawdat wala sawdat bint zam'a radiyallahu anha mom tamit manam mom ak sayyidatu aisha radiyallahu anha mom lañ doxoto won ndaw suñu wax xawla radiyallahu anha mo len don dox manam mo nekkon mom lañuy wax dasis wala dasisa manam mom lañuy wax meuf nako tuddé lantinor meuf nako tuddé moy dal ki nga xamanteni amna nenen ñu joxate makru wala mais ci côté bu baax ni xam nga souvent légui buñ ko waxé côté bu bon bi motax ñuy wax wala budé sayyidat khadija radiyallahu anha ko doxal mbir ma mom nafisa la tuddu ana fi satun wala mo wona kon denga legui ki ndaw si dafa ñew ni yenté bi sallallahu alayhi wasallam wa yow parce que sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa tak wala sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa am ben soxna nek ak mom borom subhanahu wa ta'ala wërsegal ko ci njabot tamit mu genn aduna teugul rak jog rak ne day wuti ci soxna mais ndaw soxu mo gis ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak xeyna mission bi nga xamantene mom la ko borom subhanahu wa ta'ala jox rawatina ak xalé yi ñi ngi fi yellona mos am soxna so xamne wala yo xamne dañuy nekk ci wétam wala dañuy nekk ci wétam jappalé ko ak yu mel non motax ci la commencé dox out ñaaris manam out soxna moko proposer itam motax yenti alayhi salatu wassalam bokku na ci sen ay caractéristiques manam mursaluna ya moy manam contrairement ak anbiya yi moy mursaluna ñom dañu am soxla wala wala qad arsalna min qablika rusula min rusulina wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah bokku wala wat nañ giñ nañ yoni won nañ ci lu jitu suñu yarant té défaloon nañu leen ay soxna ba buru ya ndabat wa kon wa daanu ñu yam ci bér la wa souvent daanu ñu yam ci bér mais ala kulli hal dañ daan am soxna exception bi bu fekkante ne amna mo nekk ko sayyidna Isa alayhi salam Sayyidina Isa alayhi salam borom xam xam yi rahmatullahi alayhi dañu wuté ndax amon na soxna wala amul won soxna ñom dañ ci wuté mais ak lu muñti xew liñu dogu moy ne buñu waté ci mujjuk jamono waccat ndax mom gennul aduna buñu waté ci mujjuk jamono dana am soxna am jabot amma sayyidina yahya alayhi salam mom tamit wax nañu ne mom tamit amul won soxna mom sax souvent mom lañuy faral di firé baatu hasuran gogou man wa hasuran wa nabiyyan yahya han wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin dañ ko dan firé wala sayyidan wa nabiyyan wa hasuran min as-salihin sayyidan sangala wa nabiyyan yenent la wa hasuran budé piri mom nga xamantene piri mu siwu la moy né nit la ko xamantene amul aajo ci jigéen ni wa hasuran moy lolu min as-salihin tin ñu sell ñu la waye haqiqatan buñu xolaaté deug deug dinañ gis né baatu hasur du tekki lolu manam moy ko xamantene dafa teunkon bopam kessé ci li nga xamantene moy leneex yalla manam moy hasur ñu ci al-hasr wala manam dafa teunkon bopam ci rek li nga xamantene mom moy li neex yalla manam wulif lepp lo xamantene jaar ci yoon bu baax motax baat bi mu ci tek mo ne parce que bo xole yi ci dess yep daf ne sayyidan wa nabiyyan da def wa hasuran bo waxul wa min as-salihin indiul waaw min as-salihin la manam mu melni kon bayani la manam keni day leral ne manam muy ak fu bayan la kene min as-salihin da fay leral ne day wax ne manam hasur gi limi tekki moy ne min as-salihin ci nit ñu sel ñaa sel ñu la bok wala motax kalimatu salih han du baatu salih du baat bu woyof manam nit ku sel nit ku yiwu nit ku sel nit ku bax du baat bu woyof du baat bo xamantene comme niko wolof di faral di waxe diw dafa bax ak bax rek nonu mbir mi woyofu wut nonu lolta dañuy nextal sax ne ndeysane benn beus Seydou Hadji Malick radiyallahu anhu dafa and ak kenn ci nonam Amadou Mbay Modou moy papa yoyu radi Mansour Mbay voilà modou moko dan noddal ak yoyu diko dan jotalil tamit ñu dem ci marché bi mu wax ne diw de ku bax la mu ne ko est ce que xam nga lan moy bax xam nga dañuy wuté ñun dañuy def différence dañ dul def différence entre gis na ci mom lu bax ak ku bax la tay mënuma tassé par exemple benn nit benn bis kessé mané nit ku bax la lolu à moins que mo gis ci mom xéetu mbax go xamné day tektélé né ki ku ci ñu jégué yalla ci ñu kawé ci ñu jégué yalla ñu la bok mo do ko mëna sédal lolu wayé subhana rabbi xolal li Ibrahim An-Nakhai wax rahmatullah alayh muné iza ra'aita rajulan fatahu takbiratul ihram ma'a imamihi fanza yadaka min salahiyatihi so gisé nit kabaru arman rëcc ko ak imamam roccil sa loxo ci kaddu ci di sédé ci mom ak bax xolal yenent yépp ñenn ñu yalla daf leen sédel ak bax mais ñu ci bari dañuy ñaan ak bax rabb qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ardi tawaffani musliman wa arhamni bis-salihin gis nga mom la sayyidina yusuf ñaan mu arhamni bis-salihin yalla nga boole ma nga yob ma ci nga boole ma ci salihun yi xolal sayyidina Sulayman rabbi awzini an ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati ha واصلح لي في ذريتي أفهم لو وجعلني وجعلني من عبادك الصالح نقبوا لما تسجعني نحن من صالح وفاق انتنا نيوني نيوني يعني يالله بولي ننتي صالح نعم تلين بوك مي داي تكتلي ني بات بوبو دو بات بو ويوف حتى وا اهل ديوان تي نيتو يالله يو ماكي نيوم كين ديوانو صالح لا نيو وخ كوريل غوغا خامتاني صالح لا نيو فالا دو بات بو ويوف باتو صالح موتاخ كون خاسور غوغو نونو manam day firi salih manam ne manam mina salihina day firi ni hasur wallahi tak lolou mom motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam teero wax ne ñun amuñu luñu tuddé rahbani la rahbaniyatu fil islam baatu rahbani yu am di labbe woko yoy ñu amu fi ñan da ngay péw lolou amu fi ah rahbaniyatan comme ni alcorane ibtada'uha fa ma rawa haqqa ra'ayatiha rahbané gogou ñom bañ ko soxé mënuñu samonté mom té dafa am benen mbir mu am solo bo xamanténé ay prince yu ay mbir la yu am solo yo xamné ñu bari duñ ko bayyi xel mais yaronti alayhi msalatu wassalam ak nitu yalla yu maggi ñom loolu dañ koy bayyi xel té loolu moy critère parfois yu gëna mag sax yu gëna mag ci len di yobbu ci ñuy wut ay soxna nekul comme niko awam yi di defé mais ñom lool moy seen critère bi gëna mag bokku na ci critère yoy moy yi nga xam tane ñom dañ koy moy yi tax ñu deug deug ñukoy bayyi xel moy le simple fait que mu nekk jaamu yalla parce que am ay soxna du manam day tax ba ñu mëna am jabot ci ginnaw gi bu njabot gi amé aduna bu meuna continuer parce que su fekente ne lolu amul kenn ku ci nek ne da ngay labbeu fi ak téméré at aduna bi day dal di tukki ndax kenn doot fi nekati lolu ben mbir la mo xamantene mu nek ci ginnaw la bokku na ci li nga xamantene mom mo nek ci ginnaw moy tamit day tax sangewu mais budé walu yu mag yi ak yentiy alayhi salatu wassalam du sangewu gogum mo len ci yobbu mais dafa am ñom leer yo xamantene day wacc ci seen xol sa su ne ak ay xéeti secret yo xamantene yalla daf leen koy dakoy wacc ci ñom nonu ak leer yu balé ci ñom yo xamantene ni wëñ di canaliser champ magnétique canaliser wala hein nonu la soxna di canaliser leer yoy lolu souvent ku bokul ci ñom ni du xam réalité bobu da fay fogg ne dañuy tak soxna ni rek pour non alors que lolu benen réalité la bo xamantene bu nekk ci bir la benen mbir mi nga xamantene benen réalité yi la mom moy jaamu yalla gi nga xamantene mom lañu jaamu yalla bu ñu nekké deug ak seen soxna te jaamu yalla gogu ci ñom mën na yegg ba yegg ci taxawayu julli mu nek ben xéetu jaamu yalla bo xamantene tamit ñom ñoko xam manam ñom ñoko xam mais sauf ko ñi nga xamne ñoy awaa bi ñom duñ ko comprendre non duñ ko xamé non lolu inshallah dinañu ñew ci digëntem ak sayyidat aisha radhiyallahu anha bëgg gi ngi ko bëggoon dañ ci ñew legi inshallah legi kon ndaw si xawla bimu ñewé radiyallahu anha ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam xana bëgg lo tak soxna mu ne ko ko may proposer mu ne ko jégué ngi fi jankha ngi fi mu ne ko jéggi ku mu dot mu ne ko xama sarat bint zama mu ne ko jankha ji la mu ne ko doomu ki gëna ki gëna sopp ci minde fi yalla yi Aisha bint Abu Bakr Allah radiyallahu anhu muneka waaw lolu dox mu dem gis sayyidat ummu ruman radiyallahu anha amne sax moy do moy yaay sayyidat aisha radiyallahu anha mu wax ko manam mom non la ko doxale lol dan ci gëna ñew inshallah legi mu gis tamit sawda bint zamra radiyallahu anha mom kon moy inshallah dan ñew ci mom nu tak gi rek la ci aju sawda bint zamra radiyallahu anha moy bint zamra ibn qais ibn abd shams mom اصدقها مانام تياني نكو 400 درهم تي نينتي تيميري درهم نينتي تيميري درهم لاكو تياني مانام سبحان ربي يانتي بي صلى الله عليه وسلم واخول ني موم ماك لا ماغات لا ماغات لا جارول جاروكو تياني ها تانو غو تولو نون باسكو ماغ لا وون mais quand même doxnako 400 dirham te dirham du lu touti wa parce que dirham moy khalis buñu teug la parce que lool moko woutel ak dinar dinar or la buñu teug diko def ko monnaie dirham khalis la buñu teug def ko monnaie voilà légui wahabat voilà legui mom ci mujjantelu dundam mom sayyidat sawda manam ñom ñaar ndaysan sayyidat aisha neena radiyallahu anha neena man amul kuma gënonu rus ci wa keur ci soxna yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam moy sawda radiyallahu anha mom la ci gënonu rus ndax manam ndax mbaxam ndax jikko ju rafet tamit wa mom ko magé la won ni même ci ñom ñi ñepp mo ci gënon na magé mais téréwul nekkul won ki nga xamantene manam ñeneen ñi ci dess ëppalé wuñ ko won danaka dara ci ñum doon topato yent bi sallallahu alayhi wasallam bu mujjantel ak dundam manam mujjantel yent bi sallallahu alayhi wasallam amna benn jamono yent bi sallallahu alayhi wasallam bëggoon ko wacc mom sayyidat sawda radiyallahu anha yent sa sa ñu ko bëgge wacc mu ne ko bul mo wacc dama bëgg bokku ci sa kurelu soxna yi bu yowmal khiyamé bu aaj buñu démé aljana tam ma bokku ci sa soxna yi te xam nga su ko waccé loolu day daal di compromettre mu ne ko loolu la bëgg bayima ci kër gi nga jël sama ay nga jox ko sayyidat aisha radiyallahu anha mom lay wax ne wahabat dafa joxe nawbata ha aw ayam li aisha tan sayyidat aisha radiyallahu anha raison nak bi nga xamantene mom la lu upp ci wa siri di wax ne mom motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam beggone baye ayam sayyidat aisha radiyallahu anha manam beggone ko may batam mom sawda radiyallahu anha dañuy faral di wax ne dañ ne dafa daf ko beugatul won te don ragal matal ko haqam waye haqiqatan lolu même bu fekente ne beur na borom xoxom yu koy wax te souvent lolu lañuy faral di wax ci sen tere sire yi amana yeren li gëna sam moy ne yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam moko bëggoon bayyi ngir sabab bo xamne mom yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam xamnako mais pas que rek comme ni ko awami di defé di damay bëgg bëggatuma rek après yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam haqiqatan gëna kawé lolu ci ay milliards et des milliards d'années lumière vraiment parce que sallallahu alayhi wasallam wa haqiqatan li gëna samu dal moy ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam demna ba amna lutax lo xamantene mom xamna raison bi tax té du lepp luy xew ci bir neegu sey lañu netali motax yent bi sallallahu alayhi wasallam demna bu bëggoon ko bayyi lool mo gëna mandu mo gëna sammu té mo upp xorma ak téggel ci haq yent bi sallallahu alayhi wasallam benen bir bi nga xamantene mom mo ci mata leral fi tamit moy ne xew xew bobu négociation bobu ci la alcorane wacce ci di wax nan inimra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusallaha wasul khair wa ahdarat an-nafs anfusu shuh ay bobu ci circonstance bobu la wacce lol moy sababu nuzul moy na su fekente ne jigen dafa ragal ci borom keureum ak manam xeyna lo xamantene gënut luko ci ay doxalin wala bok ak du moyu mune lolu ayul de ñom ñu négocier seen digënté ñu négocier out ay compromis ala sahaba rahma ba para mune wasulhu khair sulh nan lañ ko wax négociation wala hudaybiya li fa xewon nan lañ ko wax pacte mais de négociation wala traité voilà traité voilà traité plutôt ak négociation lolou tout temps mo gën mu dal ci tek lu am solo mu ne way wa ahdarat an-nafs anfus ash-shuh lu bari ak naye def lu bax day tew ci bakkan yi manam tout temps bo gisee ku nangou di négocier rek do fekk ne dafa naye def lu bax motax mu utiliser bat shuh xam nga lol moy ash-shuh ak al-bukhl lol len différencier xam nga ash-shuh ak al-bukhl yep nay lañ koy tekke mais al-bukhl moy nay manam ci am am koku bukhl lo tudd amma ash-shuh moy nay ci jëf ci comportement ci doxalen legi mota afran wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun képp ko xamantene fégal nañ ko ci nayu bakkanam ci jëf lu bax ci jëfé lu bax ci doxalen yu rafet yoy mu ne ñoñu taxé manam ñoñu la ak taxé mat ci ñom té mom moy wa ansari radiyallahu anhu légui yent bi sallallahu alayhi wasallam xew xew bobu nonu mo taxon kon ak mom ak digënté ak sayyidat sawda radiyallahu anha mo tax xew xew bobu am manam mbir mi borom subhanahu wa ta'ala wacc alquran ci lolu baat bi mu wax na nak wasulhu khair manam yewenal mo gën tout temps yewenal négociation fexé ba depo mo gën tout temps té wallahi alazim jamono du dox nit di jema yewenal tout temps di jema négocier tout temps lulul né ginnaw bi day gis résultat bu positif ci walu bob motax wasul khair so négocier taxe man bi neena la mom 5000 francs la lay yobbo yow nga niko 4000 la am wala 4500 mu nara dem affaire bi nara tar wax ko rek wasul khair soxna sangi am lu muy jambat yow japp nga ne sax xeyna lol da upp limi laaj mais mën nga négocier ngeen jallu ci état épisode bobu tranquillement négocier wasul khair même ci digënté ñaari nit ni tout temps bu nekk rek di bëri jom ni tout temps manam jom gu upp gogo dina xamné man gis nga dina xamné man lako sekkal mani ben ki dum ko may manaw do non la dede negocier wasul khair xana gisoon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam sulhul hudaybiya bi ñu ñëwé ak traité bi ni mu injusté won ci biti ci zahir mais yenenti bi sallallahu alayhi wasallam xamoon na li wasulhu khayr mu daal ni lañ négocier rek lo xamni lepp togn la mu ne wa lañ négocier loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddé fatḥ inna fatahna laka fathan mubina en fait du su fatḥu makka bi en tant que tef mais sulhul hudaybiyya li yaghfir laka allah ma taqhal fathun mubin est ce que xam ngeen ni fathun mubin ci maqama fatḥu yi ben maqama la ci bokut ak fathun qarib ak fathul akbar ay façon yu bari lay bi ci gëna soufé ci spirituel yi moy ubbi bi yalla di ubbi xolu nit mu duggu ci l'islam afa man sharaha allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih xana du ki nga xamantene mom la yalla ubbi deñum gis nga sharaha allah sadrahu lil islam lil islam fa huwa ala nurin min rabbih ni ci leer ke ci borom yentibi sallalahu alayhi wasallam fatkhu ko yalla defalon bi mu nekké bi mi doga gané aduna parce que mom non la gané aduna ak fatkhu bu mak bobu mais amna benen fatkhu bu ko yalla defal ci bir même fek mu goné la moy bi mu gisé sayyidina jibril assam ak benen malaka ñu ñew ubbi deñu mom la alam nashar lak sadrak وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك الله ورفعنا لك ذكرك اسكي خنا ها اوبي وون سي دند بوب بنن خيت فتح اوبي دند لا فتح illumination بو ني ديغ ين ديغ جاي ديكو واخ اوبي دند لا اوبي دند بي خول بي اوبي كو بكان بي تك موي بارير بي نيك سي ديغنت يارامو نيت اك روحام تك اتا ruhum dadi libéré wu lol fatkhu akbar mais fatkhu mubin ko yalla defal kon mom la yalla won wax né yi mais subhana rabbi li ci yéme moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam la don wax mais yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu amé yoyu nonu muy wax ci aya bi mais yag la mais ñimu andalon ci salah hudaybiya ñom la yalla rangale fathul mubin bob motax bo xolé aya bi yep da ngay gis yoy lay wax ci sar bi yep bo xolé ci affaireu fath rek lay wax donc fathul mubin moy la moy yimu wax ne kuko am yi mom nga ci tek li yaghfir lak allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar hein yalla day lay manam yow doto amati bakkar jeexna bakkar jeexna doto ko amati yu ñeuke gi mujjé wayu tim ma neemato alayka day matal ngeeleelum manam ak ay xéewulum dakoy matal ci nit koku day gis nit ki nak legi mom day dox ci aduna leppum xéewul na ci zahir ci batin leppum xéewul na wayahdika siratan mustaqiman manam day teggu ci yoon bu jubbi ci gep anam ci kawam ci biram ci gep anam ak ci di jëm ci tout temps di gëna dem ci yoon bi di gëna nek ci yoon bi yoon bobu nak mom mo yentibi sallallahu alayhi wasallam ci bopam comme niñ ko gisse won yoon bi ci timi bopam mo yentibi sallallahu alayhi wasallam manam moy alquran sunna yentibi ci jëmmi bopam sallallahu alayhi wasallam mo siratul mustaqim moy hein comme niñ ko gisse won ci ya ko tata haqaatu tamun mo nek ci jawhartu kamal sirata katamil asqam wala wax mom mo yentim sallallahu alayhi wasallam mo sirata mustaqim bu mag bi ahanke mom la wax après mo li yansuruk wa yansuraka nasra azizan ba pare dalay dimbal gu am doole gu leer gu fess ci lum duggu yalla jappale ko ci dimbaliko xot lolu fathun mubin la manam ubbe la illumination la ouverture la bo xamantene da fay fess manam même nit sax bu amé nit sax mom meun manam mom day ragné ko ci mom mais day ragné ko tamit ci bitti motax gis nga après lolou sahaba ay radhiyallahu anhum amuñu fuñu conquérerul amul fuñu dem dañuy gagné amuñu fuñu dem loolu lañuy ubbi dekk yoy amul fuñu dem loolu lañ fay saxal diiné dans son vrai sens du terme et dans son vrai esprit lañuy saxal diiné ji radiyallahu anhu ngir fatu gi len yalla defal yalla dama tuddu yannabi sallallahu alayhi wasallam mais sahaba ay radiyallahu anhu wa athabakum fathan qariban gis nga ñom la ko tax ba pare mu ne yannabi sallallahu alayhi wasallam ñom ba pare gis nga ci même sar laqad radiyallahu anil mu'minina itibanuka tafashal et cetera donc ñu fatkhul akbar nak mom souma mom lañu wax fatkhu moy bima la wax sank nga xamne ubbi deñu gogo la tatkhol bi genn ci li nga xamantene mom moy alladhi anqadha dhahrak wa moy wizrak moy bakkan bi alladhi anqadha dhahrak nga xamne moy diisal sa ginnaw en fait motax moy barrière bi diis ci kaw roh nga xamantene roh munu libérer wu ba man épanouir en tout cas ba mën am contact ak yaramam pour ci épanouissement bo benen ni nga doon sank benen fatkho bi mobil karib waaw moy bu jégen bobu mom bu ban façon fait la waaw bobu la wax tamit bo bu fekkante nit ki daf ko am xétu may yalla yeb daf koy djegge day wala daf koy djegge mam day nek a sa porte da nek a porte de mais ci lool deeng kon yonte bi sallalahu alayhi wasallam kon ci le manam ci negotiation bobu ngeen nga sulh bobu ci la mujjé teyé sayyidatu sawda radiyallahu anha ba bolé ko ci soxna mi manam bayiwuko dal légui nak mo mujjelon daniko manam naw légui li tax mu proposer sayyidat aisha nak ba dara ndax dafa xamone yentou sa sam sayyidat aisha la gënon na bëgg ci soxna mi wa de la na mais bëgg gogou comme dinañ ko gis inshallah du bëgg go xamantene comme niko ñenn ñi di défé nga xamantene dañuy nekk ci dañuy am ñaari soxna kane ki ni tuddé ko aljana ka ci dess ni tuddé ko sawara wala buñ ko tuddé wol sawara buñ ko tuddé ten waye dañ koy sous-entendre su ko défé soxna si nga xamanténi mom moy aljana mom manam mom moy nek sétané manam de telle sorte que lepp lu way bëgg rek ci mom la koy jaaré lu mu ko laaj mu jox ko ko diko défal lu né ba pare bayyi ke nga xamantene mom tuddé wuko aljana kété dess lolou gën nga bëgg gi tékki wut lolou ndax manouté gi wara dox ci digënté soxna yi donté yaronte bi sallalahu alayhi wasallam lolou du luko war mais naka jek non la doxalé won xéet bi yépp ana nan lañuy doxalé ak say soxna manam ci manouté donté mom duko war waruko wa comme no tourji ilay kamantashaw botu ilay kamantashaw yow lool mom yantibi sallallahu alayhi wasallam mom amona prerogative bobu ci baña mandu ci digeunte soxna mi wa manam moy kuko neex lay dox luko neex kuko neex mu aya fa sa yu ko nexe nek manam amul ben rigueur amul ben wa mom yantibi sallallahu alayhi wasallam amona prerogative bobu and ak lool yeb jeufandiko wuñ ko xamuñu fu ko jeufandiko we comme ni nga xamantene non la amé won prérogative meuna jëfëndiko alalu ku ko neex ci bir julit ni sans mu tag ko sans mu laaj ko dara su ko neexé mu yor wa jël alalam yobbu mais musuñu gis fu mu jëfëndiko wé bo prérogative sallallahu alayhi wasallam yeen ci do préféré nek kërëm ay ñaari wër ñett wër ci ndu tag ok mu dem ci ben mbokum wala ben saxam bo xamne ni amna prerogative ci alalam wala pour djel ko yobbu wa Allah sallallahu alayhi wasallam sallallahu deng matal genna aduna mom saydat sauda radiyallahu anha fi shawwal ci wéru korité wéru kori sanata arba'atin atum ñentel wa 50 ak jurom fuk manam jurom fukke lat ak ñent ci la genn aduna radiyallahu ta'ala anha ci not ki musahi jawahir maani amna ci yo xam tane 60 wa 4 lañ def manam 64 fof nga def 4 60 wa voilà arba voilà arba wa 50 muy jurom fuk ak ñent voilà amna tamit ñu wax ne ci comme ibnu sayyidun nas rahimahullah mom day wax ne ci khilafu sayyidna umar radiyallahu anhu ci le genné aduna ala kulli halin voilà deug arba wa 60 moy 64 manam moy 10 ans lañ ci tek wa hijriya mais xam voilà mais arba wa 50 la voilà té lol tam moy li gëna ci itam hatta ci wa ahlus sira voilà wa manam c'est mom nak deeng nga ka na nekkon na qabla wo lu jidi yantu bi sallallahu alayhi wasallam inda sakran ibn amr radiyallahu anhu akhi suhayl ibn amr manam mom moy mbokk moy frère suhayl ibn amr radiyallahu anhu tazawwajaha kana ko bi makkata ci makka manam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu tak sayyida sauda radiyallahu anha kon niñ ko gisse won bi ndaw si ñewé proposé ko daliko waw sauda o yeen bon barké ak xewul mo dugg sa kër gi mu ne ko en lan la ke yenenti bi kat sallallahu alayhi wasallam mo lay tuddu ah xam nga en fait ñom ñaar dañu gadal mom ak sakran bi demone habasha biñu démé ci seen gaday gogou ci la fa febar manam genn aduna mais lata lolu mom dafa gentone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joggi manam ndigli mom joggi ko mu netti ko ko borom keur moy sakran radhiyallahu anhu mu ne ko budé lolou deug la sa genti ji moy man dina genn aduna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam djel la bimu ci tege ba benn jamono mu gent wéru faq mu netali koko mu ne ko kon yagatu damay genn aduna après mu genn aduna ci fa manam ci fan bis bobo wala bis bi ci tegu dal ci la febar nes tout mu genn aduna après nak bi mu ñewé makka après ci la sawda bi mu delu se makka ci la ko yenté bi sallallahu alayhi wasallam tak mu ci la ko denc wa hajarat gaday na mom sayyidat sawda radiyallahu anha ma hu and yenté bi sallallahu alayhi wasallam wa gaday na ay yenté bi sallallahu alayhi wasallam dem madinatul munawwarah ala sakin afdalu sattu sallallahu sayyidatu sawda radiyallahu anha tamit amna juroomi hadith fisna dam yo xamantene juroomi hadith yu mu netali bo xamantene ben bi ngi saxay man ral bukhari rahimahullah legi mu jallu ci ñettel gis nga moy kan sayyidatu aisha radiyallahu anha as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu anha aisha radiyallahu anha رضي الله بنت ابو بكر دوم ابو بكر الصديق رضي الله عنه الله بر يال عنه تمم مم تزوجها تكنكم انت سلام جل الله بر يال عليه وسلم تمسل كو ويته مم بنت ست دوم جوروم بن سينما تي ادلا مم دوم جوروم بن ادلا تي لاكو تك مكه بوبو مكه mom ak sey ak sawla motax ñuy wërante borom xom mi di wuté kan la jëk tak ci ñom ñaar amna nak ñoo xamné bon comme ni nga xamné mom moy souvent li ëpp ci borom xom mi rahmatullah alayhim dañuy wax né malgré que lool la sax mais hakikatan sawda radiyallahu anha la jëk tak sayyidat aisha radiyallahu anha mais amna ay borom xam nga xamantene dañ né lolou lu tax mu leunt ci borom xam xam yi souvent ñu ci wuté war surtout ahlus sirani li tax ñu ci wuté moy dañ né sayyidatu aisha radiyallahu anha mom la jëk tak mais comme que manam jëbuluñ ko ko won motax mu nek gemu nekkon manam ak sayyidat sawda radiyallahu anha motax manam borom ko manam motax ñu japp ne ñen ñi japp ne sawda la jëk tak mais en réalité aisha la jëk tak manana ak lu ci mën ci xew li ci upp solo dal moy ñom ñaar jégué won nañ seenu tak té makala won té buñ xolé dañuy gis ne ñom ñaar la takando manam bu fekkante ne takando wu len ci même bëss bi tamit tak gi mom jégué won té na won nañu lool lool nak dañ ci xamé ni ben buñ xolé ndaw si nga xamanté ne moko dox dañuy xamné xéetu makro gogo ayut té loolu haqiqatan ci ak kilifa lool mo gën ci mom manam li gën ci mom du mom muy dem du wutul li ji manam du waxtaan ak soxna directement li gën ci mom moy xéetu makro gogo wa yentir sallallahu alayhi wasallam motax ga gis manam ndaw si mom non la doxale mbirum ñaaral ba pare bo xolé tamit da ngay gis tout temps bu ñëwé limuy ñëk wax moy man dé manam ma ngi yéem manam ngi gis man dal ma ngi yéem rek ci barki di nara dugg ci sa kër gi manam pour yéegal ko né ko du yow ya ko manam du mom mo la soxla mais yow nga nek soxnam manam njariñ ci yow la gëna manam barké bi ci yow bi voilà yow ya ci gëna barkélu politique de communication bu metti voilà waaw lolu ko la de campagne wa mo xamna ñew señ Ablaye bo yoy bo ñu war na no man o war na no man yoy hein wa lolou amna ni dana inshallah voilà lolou mom moy kon lolou politique le bo xamantene tamit xetu politique le bu mata baye xel voilà bu mata doxale benen bi ci dess mom moy né xamé nañ ci né takando ñaari jabar ay wa xeyna nak al imam ibn rajab mom xamna ay bokku ci ay projet wa bokk na ci tamit manam gis nañ ni ndax xolal danaka ñom ñaar la takando buñu xolé tamit dañu gis ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amul dara deug lu ko préoccupé réellement ci mbiri ci walu aduna ndax lila koy won moy kim jëk tak moy sayyidat khadija radhiyallahu anha moko magé 15 ans bonhomme wa digënté 25 ans xam nga un jeune homme de 25 ans ak hein ko am 40 ans il y a une différence quand même mais malgré voilà benen bi ci dess mom moy sayyidat aisha sayyidat sawda mom tamit dafa magaton mom mag la won deug bo ci bolé ak ki nga xamantene mom moy sayyidat aisha radhiyallahu anha ndawé lol xam nga jigen bu amé 6 ans ñu ko tak moment bobu la mom jigen bu amé 6 ans mom danaka ak taram du feñ wal kan du wax ku mom taru nak tarut donc da ngay gis né derrière du lolu mom moko soxlo lolu tax hadith bi wax né khubba ila yamin dunyakum at-tayb wal wa wa wa nisa wa qurrata ayni salah beuglo nañu ci sen aduna bi manam batu riwaya bi and ak salas lolou nak ak saxam dafa dess dafa dess manam hubiba ila yamin dunyakum salat yoy bobu batu salas bobu dafa xaw dafa dess dafa dessé wër don manam borom xam dañu rahmatullah dañuy wuté ci wër ak wërum ak ñak wërum waye lu muñ ti xew moy riwaya bi ni mom mi sahih imam al-bukhari rahimahullah soppulo nañ ma ci sen aduna at-tayb moy parfum wan nisa ak jigen muné way wa qurrata ayni li nga xamne moy dalal sama beut seral sama xol ñu ngi ci julli fi salat ñu ngi ci bir julli té bo xolé yoy ñom ñett yépp li ñu bok moy yalla ji lañ bok feñu gi leen bi borom bi di leen feñu ci bi koy feñu ci walu tip manam lu neex xet gu neex ni ndax yalla mom ci bopam tayyibun la yaqbalu illa tayyiban dafa tey du nangul lu tey jamilun yuhibbul jamal dafa taru dafa rafet te dafa bëgg tar lu rafet kon moy yalla ji bu fekkete ni jigen ni tamit wax nañ la legi ci walu xetu fat futuhat yi nga xamantene ñom ñoo ci nek salatu julli mu ne fi salati ci bir julli waxul ni julli la dañ ci bir julli la ne manam moy yalla bi muy communiquer ci bir julli bi muy jakar lol ci bir julli muy manam mushahada gogu nga xamne mom lay am contemplation bu mag bobu muy am ci bir julli Sayyidat Aisha radhiyallahu anha jurum ben at la mom mais sayyidi wulul lol tamit dañ ci jangé ne tak goné dara neku ci lol tamit dañ ko ci jangala ndax bu doon amna dara lu ci nek asmiw ak haram wala lu jégué haram yantum sallallahu alayhi wasallam du ko té lepp lo xamantene yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam daf ko def diko critiquer kufur la kufrun bawahun yukhriju anil millah ak kifir gu leer la go xamantene amul interpretation du ca aju juy genné nit ci yoon gi ñu tuddé l'islam lool mom motax def attention ci idée yi ni dougal ci sa bop bax benen mbir bi nga xamantene inshallah ñu daane la fofu moy termine moy ki bi idée bi nek ci ginnaw manam ne affaireu tak soxna ak li aju ci walu âge ak yu mel non c'est un problème wala c'est une question d'ordre culturel culture la motax yerenbi sallalahu alayhi wasallam beuri won na ay non makka torop bu yebo sax ñu ne ay non rek la fa amon ba tax lolu jagn ko ci mu dem gaday ji wala andak lolu yeb bi mu takke sayyidatu aisha radhiyallahu anha amul kenn ko ci wax dara bu fekkonte ne lu muy ngagn la wala lu doy war la fa ñom konon ton jeex kepp dootul deg ci benen argument lay nek contre mo exactement c'est parce que ñom dañ xamone lolu lolou mom motax question bi c'est d'ordre culturel du luñu imposer kenn ne ko da ngay may sa dom bu amé 6 ans kenn du ko wax kenn mais su fekkante ne sen aada day daw ci lolou comme par exemple peul yi ni ñi faral di def hein lolou dara neku ci ce qui veut dire que ni lolou limay jariñ man moy mënuma taxaw di critiquer peul yi parce que dañuy téla maye sen xalé yi ak sa gar wa lolou duñ ko man benen bi ci dess moy tak bi yentou bi sallallahu alayhi wasallam tak sayyidatu aisha radhiyallahu anha ci rabbul izzati la joge borom subhanahu wa ta'ala motax mo ne sayyidatu aisha radhiyallahu anha dañ ma la won latamalay jël soxna sayyidna jibril alayhi salam momo indi ci ben morceau ni won ma sa image manam photo na tak ko takal ki hein ah donc comme comme waxtu bi inshallah taala ñu yam fofu ba jotaay di ñu inshallah ñu daal di yeggale ci digënté ces détails radhiyallahu anha ak xam xam bu bari bi borom subhanahu wa ta'ala li nga xam tan mom lako defal ak xaqiqatan li nga xamantene mom mo taxone deug deug yentibi sallallahu alayhi wasallam gën ko fokk gën ko bëgg ci mbollem mbollem jigen ni et que mbir mi du won rek comme manam du won rek dafa gënon na nek xalé ci jëm rek motax mu gënon ko bëgg donte lolu amna lu laqatu ci ginnaw ak yu mel nonu mais du won lolou kesse buñ diggé yentou sallallahu alayhi wasallam ñu faral di waxe ci surtout bu adio ci walu sayyidat aisha radhiyallahu anha wa ardaaha wa anna biha yalla nañu yalla may tegg ni nga xamantene mum lañu wara am ci digënté yentou sallallahu alayhi wasallam ak suñuy wax ci li nga xamantene mum mo adio ci walu doxalinam ak ay jikkom ak wa kërëm yi ak tamit tegg ni nga xamne mom lañu wara am ci wa kërëm ci zahir ak ci batin ci barkam mom alayhi salatu wassalam ak ci barkam soxnam yu teddi radiyallahu anhunna yalna yalla def ba soxna yi nga xamantene ñoy suñu manam suñu soxna yu julit ñi ak suñu doom yu julit ñi yalna yalla def ba ñu jël jikko yi soxna yent bi sallallahu alayhi wasalam inshallah tabarakum sik ak sen barke ñom ñep radiyallahu ta'ala anhunna ajma'in wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.